إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل جسنو تيري بودي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان، والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. خمجنني نيجي وون تي بنتو بيغا خامني موي الباب السادس جروم بنلو بنتو بي تي تيري بي تي مو نيكون بنتو بو ياتو لول واي نك ام سولو لول صح نخ ميغي ادي وون تي دغنتان ليغا خامني موي دفرو خول باخوك خول بونورم banexam ak xewalam ci lu mu aju. Waxon na ni lolu mi ngi aju ci xol bobu faaw mu nek xol bo xamni day nangune yalla kep moy kiko bind kiko sak kiko amal kiko mom amul benen borom amul kenen kuko bind amul kenen ko xamni mi ngi weyela ay dogalam ci kawam kudul mom mu gem ni yalla mom kep moy ki mu wara jaamu warta jaamu ci ben xet ci xetu jaamu yi nak mo xam jaamu yalla ay bir la wala jaamu yalla ay biti warta jaamu ben xetu jaamu ci jaamu yoyé diko defal kenen yalla kep la ko wara defal welbeetiku yalla momu nek manam am ngeurmande yalla nek li nga xamni moy objectifam bi muy weur nek objectifu dundam am ngeurmande yalla ngay dund ci kaw suuf sa keur keur yeb ci kaw suuf xam nga lan la yalla geureum la pour meuna lan pour meuna dab pour meuna am ngeurmande yalla yalla momu geunal ko ludul yalla yalla geunal ko ludul yalla mango yalla lay geuna beug ci kaw lepp sunu borom ne wal ladina amanu ashaddu hubbal lillah way gam yi de ñom beug biñ beug yalla mo geuna tar ñoñu ñoy ñan ñoñu ñoy ñi nga xamne seen gem dafa deug borom ngeum yu deggu yi bëgg biñ bëgg yalla mo gëna tar bëgg biñ bëgg li neex yalla mo gëna tar motax mbëggel gogou day nekk ci kaw lan ci kaw mbollem rek li doomu adama di bëgg mbëggel giñ bëgg yalla moy fété kaw lolu té lenen luñuy bëgg nak day dépendre ci mbëggel gogé dañ ci xol yalla manam dañ ci xol la neex yalla ndegam lolou ñuy bëgg deppo nak la neex yalla wala det dañ ci xol li naqari yalla ndegam lolé ñuy bëgg ba ngok dafa nek ci côté ba nga xamni dafa bok ci mbir yi naqari yalla bu fekke dafa bok ca la neex yalla ñu dem ca bu fekenteene dafa bok ci mbir ya nga xamni neexul yalla dañ koy moytu ndax lan seen bëgg biñ bëgg yalla mo fa kuñuy bëgg tamit ci nonu lañ lay bëggé dañ lay nat xol ndax yow yaangi dox di wëy teŋku ci li neex yalla wala det mako no ci gëna teŋko rek mbëggel giñ lay bëgg gëna foré non gis nga mako waye dañu la nat xol par rapport ak li yalla téré no ca mel ci moytu ko ak sori ko mako kazalika yit fofu noné loko gëna sori ñu gën la bëgg gis nga motax nit ki su fekkenté né jël nga ko nga xol par rapport ak li neex yalla ak li naqari yalla ci ngoy natte bu ko défé sa mbëggel ci mom nga fondé ko ci lolu basé ko ci lolu mako nga fondé ko ci lolu basé ko ci lolu soko na tay gis ni ki kat li neex yalla ak aka sori ki kat li naqari yalla rek lay def koku mom donc du nek ko xamanteni ni dang koy bëgg mako du nek ko xamni dang koy bëgg ndax boko bëgge bu boba mbeggel ga nekatul yalla tax lenen la mako lenen la donte nak amna yenen façon mbeggel comme nit ni muy bëgge domam ak yu démé non bëgg ay jur ak yu démé non wallahu musta'an bu ko defé kon ci buntu bobu doxon nañ ca ba ex ci tombe bu am solo gison nañ né mbindef mënalul moromu mbindefam dara lolou buñ ko waxé lu spirituel lu ama am solo manam pour nga couper yow sa yaakar ya nga gis sa sukkasi ko sa wéru ci mindé fi nga accrocher ko ci yalla parce que yalla moy ki la mënal dara mindéf mënalu la dara kon du njariñ du lor du joxé du xagné du gindu du léral mangok du taxaw du béccéngal manam sétan la du yëkëti du waccé du téral du toroxal li yeb mbindef yorol ko moromu mbindefam kon luñuy daw di jëm ci nit ñi ñun ñu ñuul ñi luñuy daw di ramal tuba bi su fekente ne ma bamtu wat ko nga deg mu ne la mbindef mënalul moromu mbindefam dara al makhluq laysa 'indahu lil 'abd naf'un wala durrun wala ata wala man' wala huda wala dalal wala nasr wala khuzran wala khafd wala raf' wala 'izz wala zul lu ñi daw di top seen ginnaw bindef mënalul moromam bindefam yoraluko njeriñ yoraluko lor yoraluko jox yoraluko xagn yoraluko gindi yoraluko reral yoraluko dimbali yoraluko ñak dimbali setan yoraluko yekati yoraluko soufel wala daniel yoraluko teral yoraluko toroxal nit mënta toroxal nit mënta yekati nit lolé lepp kiko yor diko wéyélé diko dawal moy suñu borom jalla wa ala xam nga nit lum cey nek sabab la ci nek suñu borom lay soop rek yow nga nek sababu ki gindiku ci yow nga nek sababa innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha suñu borom ne du yow yay gindiku la neex waye yalla moy gindiku ko neex aya bu melni bu wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fek yonnati bi alayhi salatu wassalam tim wayjuram bay taxam abu talib nan ko ya am qul la ilaha illa allah yow sama bay tax waxal la ilaha illa allah ma la yol la ko kero yowmal qiyamah sunu borom ne ko innaka la tahdi man ahbabt ak bay taxam ni mu sonne won ci mom sam ne ko njubu ki yow yoroko do yow yay gindiku la neex fa ayna tazhabun idhan fa ayna fu ngeen jëm da ngay deg ku ñew naan ki la yaakar aduna ak alakhir ada yadullu ala maradin khabith bal akhbath min as-saratan lo limu takkala moy febar une maladie chronique mi ngi gangrene sa xol pire que le cancer tay bu ñewon cancer nga daw alors que fièvre bu gëna bon cancer mi ngi ci sa bir xol diw la yaakar aduna ak alakhirah te alquran wacc ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci mbokk deretam ko xamni wayjur la ci mom suñu borom ne ko do yaay jëndiku la neex gis nga bay ba ne ko dom baye rek ma dé ci la nga xamni ci la samay mam nekkon après ñu taxaw fi dinañ leen dañ leen di duggal aljana yeen ngeen jël seen xol wék ko ci ñoom jël sa salaire au lieu nga jox ko sa wayjur mi son ci sa njang dedet nga dem diko jox ben badawi tazunnu nafsaka aqila après nga né intellectuel ba intellectuel de quoi intellectuel buñ ko wax intelligence motax an sa intelligence intellectuel de quoi ko xamni yow dang koy jox ko xamni han cheikh luul khalisu drog bu ñe day jël khalisu deal ci ay auto bu ñe day jël khalisu deal ci souf bu ñe day jël luñ ko jox mu jël mom cheikh luul mais xana julit simple sax di nga am lo cheikh lu mais ñaata nit ñoy ñew ne oustaz dama lay laaj man kat dañ ma wax liggey bu mel nangam waye dal man sama xel dolu ci ñaata nit effectivement lam la koy laaje boko xolé par rapport ak la nga xamanteni moy acte sharia ki niko borom xam xam yi teure da ngay gis ni lolu mbir la mo xamni wu julit war ko def mais mom xamagul de mais xelam teyena ci legui ko xamni da nga ne dang ko yaakar aduna ak alakhirah jël sa diine wek ko ci mom jël sa aduna wek ko ci mom mom du xeexlu khalisu triya buñ ko joxe mu jël khalisu drog buñ ko joxe mu jël khalisu jaay sa bop buñ ko joxe khalisu sangara buñ ko joxe mu jël luñ ko jox mu jël xeexlu wul dara koko lan la am ci lokay yaakar koko ban tarbiya la lay tarbiya ha yurabbika ala al khaba'is yurabbika ala al khaba'is si lan la lay yar ban tarbiya li moy tarbiya si lan la lay yar mais ki lay yar tay day fek mu am jeego bum la jito fa yalla ha ko la jitu fa yalla day fokale ki am xam xam ci yalla dina fokale ci aduna bi dina tit ci aduna bi xana liñ doon xaar kay moy ñu yëkëti jox la nga chambar lañ la jox ba paré bang ko chambaré ba xamni li lewna doomu lolu nga jël ko dello wat ko ci askan bi parce que mbolo mi nga wote tay ni at mu jot ñew leen defal ma nangam wala defal ko sama mam amna ci ño xamni dañoo lepp pour ñew ndax dañ ne dañoo yaakar ci yow yalla yaakar ci yow diina motax mu jaral len lolou xana buñu dem nga mën leena sax ciompal ay pass ñu delu wat waye lepp nga ni ko fuf ñu ne dañ lay yaakar ci diina aynal uqul ana xel yi ana am sa xel am sa xel bo xamni jombul dara sekhluul dara yow amna diil yo xamni tay buñu la sé wowon nga sekhlu ko nañ bayyi top sunu banex nañ bayyi top sunu banexu bakkan di naxat di naxante naxuñu kenn naxuñu ñu ñoo nax sunu bop deug mo neexul d'accord mais deug mo neexul faaw ñuy waxante deug duñ fi tok ci aduna bi te duñ waxante deug faaw ñu waxante ko deug deug yalla la ki ngay yaakar ci yalla da fay am lum lay tané da fay am lum lay tané mais ko xamni jombul sekhlu wul fuñu tuddé alalu luubal tudalé ko ci yow yaangi moytu lolu kon koku nokoy topé mou lay yobbu ci yalla koku fan la lay yobbu ci lan la lay yar en tarbiya lolu moy tarbiya yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax da nan tok luñ ko jox mu jël mako ganna lolu gison nañ fa nga xamanteni ni borom bi jalla wa ala mang fa don woné ci né jambi bu féké wër na ci xolam ci luddul yalla xam nga wax nañ la né nit mënulul moromu nisam dara du li légui and ak lool yépp yow nga dem wër sa xol nak bayyi yalla nga dem wër sa xol ci mindeef loolu lan la lay jural muné ta'alluqul qalbi ta'alluqul 'abdi bima siwa Allah ta'ala madarratun 'alayhi madarra fi dunya wal akhirah soxol boko deusel soxol boko wewe soxol boko lemese soxol boko laxase ci kudul yalla ci ludul yalla lor la lay julal aduna ak al akhirah mangok suñu borom aduna gi def na fi ay xéewal, xéewal yooyu dafa tegu ci ay tegandaay. Lu ne jël ci la nga ca aajowoo, ci quantité ba nga ca aajowoo, ceeb bi lu mu neex neex neex neex neex neex tey dafa am quantité boo ci mën a lekk. Boo ko dépassé léegi nga dem hôpital, léegi nga dem hôpital. Kon nit ki dafay bàyyi xel paramètre yooyu, dafay bàyyi xel équilibre boobu. Moo tax suñu yonente alayhi salatu wasalaam mu yar ñu, kooku moo doon tarbiya. Mais am maa li nekk fii nii ku ko tuddee tarbiya yow xamoo lu dul xamoo luy tarbiya. Yonente alayhi salatu wasalaam mu ne nit feesalul ndab lu gën a yées biiram. Su fekkee faaw nga yëg ni suur nga, xaaj ko ñetti part, lenn li pour lekk li, lenn li pour naan, lenn li pour sa nokki muy ngelaw li. Yaakaar naa ñi nga xam ni feebaru corona bi bàyyi nañ ci xel, topp ñu rek ñu naan leen temps de mort, ñu yuuxoo ko, wëndeeloo ko, dawa ko, di bolake fii, di takk ay mat. Non, am na ñoo xam ni regard scientifique lañ ci am, xam nañ njëriñu noy yi ci doomu aadama. Xoola ba ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax. Kon loolu lor lay jëlal nit ki, donc wér soxol ci lu dul yàlla. Surtout ba ci sax, maanaam ba ci sax li nga xamante ni nii cosaanam lu dagan la, waaye ëppal gën cay ëppal, nga dépassé ko limite ba mu waroon a am, lor la lay jural ci àdduna. Waaye loru alaxira sax moo gën a metti, loru alaxira mooy gën a metti. Ñu doxoon ba egsi ci walladina yakmiluna adh-dhahaba wal-fidda, ñooñe nga xam ni dañ leen di mbugale seen alal ya nga xam ni comme ñoom dañoo nayoon, dañoo nayoon, gis nga seen alal yooyee yowmal qiyam moom la ñuy jël di leen ko mbugale. Mu ne wa qala taala fala tujibka amwaluhum wala awladuhum innama yuridu allahu liyuadibahum biha fi lxayaati ddunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mu indiwaat beneen aaya, mu ne sunu borom nee na bum la yéem, bum la yéem seen alal yi ñu am ak seen doom yi, maanaam nafiq yi, maanaam nafiq yi ñooñee nga xam ne dañoo jaay seen diina, jënde ko àdduna, la ñuy am buñ la yéem, alal gañ am, njaboot gañ am buñ la yéem. Sunu boroom moo am lum ca namm. Lan la ci sunu boroom namm? Mu ne sunu boroom lam ca namm mooy daf caa namm mbugalee leen seen alal yooyee. Mbugaluk àdduna gu mettee metti sax, ndax dañuy topp ci ginnaaw alal di yëkkat ban mbugal, ban mbugal ci mbugalu àdduna yi moo gën a metti, moo gën a diis ka nga jaay sa dignité, jaay sa ngor. Ban toroxtaange moo gën a rëy loolu ci toroxtaange àdduna? Nga jaay sa dignité ngir alal, jaay sa ngor ngir xaalis, wala ngir place, ngir poste, wala nga nekk ca di def defin woo xamante ni nii doo respecté sa diina, doo respecté sa ngor, doo respecté doomu aadama, doo respecté kenn, ndax poste booy liggéey xanaa xamoo ne da ngay retraité. Ah, salaire bu taxee ngay jaay sa ngor, jaay sa dignité, jaay sa diina, boo retraité nooy def? Booy retraité di torox, boo retraité ma ko lu ko fi jar? Ah, da ngay gis ñoo xamante ni as sagaru salaire ñu mën a toroxal doomu aadama. Ah, des fois dañ lay wone ay image yu doy waar, ñuy toroxal doomu aadama mel ni ñoo xam ni dañ leen a xabtal, ndax as calaire, as calaire, as calaire, as calaire. Ah, ngay xaw yi sutura doomu aadama, wallahi yowmal qiyama ngay xaar. Te balaa yowmal qiyam di nga ko gis fii ci àdduna, di nga ko gis fii ci àdduna, ndax tooñ baaxul. Kookee ngay wuññi awraam, kookee ngay toroxal, kookee ngay doyadel xamoo ba xam ñaata martaba la rawee fa yàlla, nga koy toroxal. Ndax lan salaire? Pour weer dee nga dem jëli salaire, salaire boobu nga xam ni toroxal doomu aadama ci nga ko amee moom ngay dundalee say doom, moo ngay dundalee sa njaboot. est ce que yaa ngi xool li ngay dundalee sa njaboot, loolu ngay jël li nga toroxalee doomu aadama yi di ko jox sa njaboot ñu koy lekk di ko naan. Allahul musta'an wa ilayhi tuklan. Nañu settantal bu baax li ñuy def ak teganday. Da ngay dégg ñu naan noo ay loi laak ay loi yooyu kan moo ko fi teg? C'est des lois divines, ñun ñoo ko fi teg. Loi yi dañ koo voté, dañ koo nangam. Bu ñuy voté ay loi, nañ voté loo xamante ni nii, nañ voté loo xamante ni nii au minimum dina sàmmal doomu aadama digniteem ak niteem ngoram ak yu demee noonu. Mais da ngay gis, da ngay dégg histoire yu doy waar, ay xeetu jaay doole, ay xeetu doxalin yoo xamante ni nii kenn mënul. Da ngay gis koo xam ne day profité aussi nit ki parce que mënul lire. Tooñ nga nit ki, tooñ nga nit ki, soit nekk nga sababu ci bakkanam faatu wala lor dal ci yaramam, lor boo xam ni bu rëy la. Nan ngay def? Da ngay dem jël benn waxkat, benn naxikat, jox ko xaalis, indi ay këyit, signaloo ko, profité ci parce que jàngul français. Loolu mi ngi fi am. Dem leen ngeen xool vidéo yi kaay di expliqué ak xew-xew yi événement yi. Profité nax ko, signaloo ko loo xamante ni nii du nekk avantage am mais ça ay avantage lay doon. Gis nga? Alors que la la waroon mooy du ne nga intellectuel nga. Ka nga yabal nee na intellectuel la. Mais ngeen bàyyi yoon def liggéeyam déedéet da ngeen di ñëw profité nax leen ci seen parce que jànguñu français quoi. Jànguñu français ngeen nax leen quoi. Bëgg koo signaloo la, signaloo ko sax loo xamante ni nii du nekk njariñam te fekk moom mu loru lor boobu yow nga nekk ci sabab. Wallahul musta'an. Dañu teg foofu sunu baaraam. Ni ñu jiitale àdduna rafetul jekkul, ni ñu jiitale xaalis rafetul jekkul. Ay doomu aadama lañ, dañoo wuuteeg bàyyima yi. Wuute googu nag dañ ko war a jëmmal, dañ ko war a mettre en application, dañ ko war a mettre en œuvre. Mais mënuñoo dund dundin woo xamante ni nii saa yu ñu xëyee rek la ngay jot mooy luy xotti war may doomu aadama, luy toroxal nit, luy toroxal mag di wuññi suturaam di ko doyadin, luy toroxal bakkanu doomu aadama. Ndax lii mën nañ see dund ci jàmm? Faw sunu borom wàccee ay mbugalam, wàccee ay dumaam mu ñuy dal. Nañu ragal yàlla, nañu ragal yàlla, nañu ragal yàlla tey waxante dëgg, tey dox ci dëgg. Waaye bu fekkee salaire moo tax doo wax dëgg, da ngay gis koo xamante ni li ma si gën a yéem day nekk di jot salaire, di jot salaire ba retraité mu bëgg a taxaw nag ame rajo yi ak télé yi. Waaw naan waaw nangam ak nangam, waaw je suis ancien retraité. Ba nga avant ngay retraité lu tax dénoncé woo li nga doon dénoncé, nga bàyyi ba retraité léegi nga ñëw naan da ngay dénoncé. Ñaata nit fii ñoo bañ ñu dàq leen seen liggéey, raje leen, ñooñu ñooy gor. Mais yow nga lekk lekk lekk lekk lekk ba dem retraité ñëw taxaw. Wallahul musta'an wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah.